Kapitola. Výzvědná služba Spojených států je koncern, sdružující mnoho podniků. A někdy konkurenčních. Veřejnost se většinou ze skandálních afér dozvídá o síti Central Intelligence Agency, již je obetkán svět. Tisíce rezidentů, agentů a jejich pomocníků všech národností dostalo za úkol nahlížet za cizí zavřené dveře. Nikdo neví, kolik jich skutečně je. Britské prameny odhadují 40 tisíc, sovětské 20, někteří zasvěcení Američané přísahají, že jich není víc než 10 tisíc, ale jiní stejně spolehliví zaručují 18 tisíc zaměstnanců. Stejně zamlženy jsou odhady ročního rozpočtu vyzvědačského grant podniku. Kolísají od několika set milionů dolarů k celé miliardě. CIA sídlí pouhých 10 mil od Washingtonu. Vláda jí dala postavit v Langley budovu za 42 milionů dolarů. Nad vchodem, za nímž se skrývají nejsložitější technické zázraky špionážního průmyslu atomového věku, vytesali do kamene citát z Bible a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jan 8:32. Jen spalovací pec na tajné dokumenty stála víc než 100 tisíc dolarů, 50 tisíc zaplatili za antény krátkovlných vysílaček. G2 je zpravodajská služba americké armády. Za víc než 100 milionů dolarů ročně vydržuje nejen 69 vojenských přidělenců v různých státech světa, ale také na 5000 tajných agentů této army inteligence. Námořníci mají svoji office of naval intelligence s námořními přidělenci na vyslanectvích a letecké síly disponují office of special investigations OSI a celým štábem leteckých ataše. Pak má svoji vlastní zpravodajskou službu ještě Ministerstvo zahraničních věcí, Bureau of Intelligence and Research. Avšak nejstarší ze všech organizací je FBI, Federal Bureau of Investigation. Disponuje prý jen 6000 agenty a smí ročně utratit jen něco kolem 100 milionů dolarů. Stará se o potírání zločinů, ale neodpustí sebemenší neopatrný krok vyzvědačům a sabotérům, operujícím na půdě Spojených států. National Security Agency NSA je nejméně známa z amerických výzvědných služeb. Neví se mnoho ani o jejím poslání, ani o organizaci. Ví se, že sídlí ve Fort George Meade ve státě Maryland v budově o rozloze 1 400 000 čtverečních stop. Tyto rozměry jsou sice fantastické, větší je prý jen budova Pentagonu Ministerstvo války USA, ale dvojnásob ohromující má být zařízení budovy. Elektronkové počítače, schopné dešifrovat každý tajný kód, mechanizovaná doprava tajných spisů rychlost 30 metrů za minutu, potrubní pošta, koše na odpadové papíry, obsahující speciální sáčky pro každou kancelář s jiným vzorkem. Ty se automaticky archivují, aby snad některý z úředníků omylem nevyhodil do smetí nějaký důležitý dokument. Zvláštní oddělení, disponující 8000 zaměstnanci, je rozeseto po celém světě. Odborníci obsluhují od poslouchávací a radarové stanice NSA. Roční rozpočet. 500 000 000 dolarů. Všechny údaje jsou z 60. let, dnes jde o částky daleko vyšší. Z toho 4/5 na udržování špionážní sítě v zahraničí. Zasvěcení experti tvrdí, že má NSA za úkol sledovat všechny bezdrátové přenosy na světě, registruje každou depeši a udržuje stálý přehled o každé jednotce vojenských sil na světě i o jejich případných pohybech. Je to gigantický úkol a říká se, že ho NSA plní. Skutečnost však vypadá jinak. Nedávná historie usvědčila USA v několika případech z nevěrohodnosti informací. Svědectví doktora Lawrence Dvojtevé. Schirma, zástupce náčelníka NSA. Budovy jsou obklopeny dvojitým drátěným plotem, který ve dne v noci střeží hlídky. Vnitřek budovy nepřetržitě hlídají patrolující jednotky. Podrobujeme pečlivému kádrování všechny osoby, které mají pracovat uvnitř budovy. Zjišťujeme okolnosti o jejich životě v místě narození a zkoumáme jejich spolehlivost. Uvnitř budovy, tedy už zatím dvojnásobným plotem, platí zvláštní bezpečnostní předpisy pro manipulaci s dokumenty. Někteří, pečlivě prověření agenti mají právo odnášet spisy z objektu. Předávají je jiným institucím nebo je dopravují na různé konference. Musí jezdit vždy ve dvou. Zaměstnanci dostávají při nástupu služby ponaučení a prodělávají bezpečnostní školení. během zaměstnání navštěvují doškolovací kursy. V jistých časových intervalech podepisuje každý z nich prohlášení, že si znovu prostudoval patřičnou část bezpečnostních předpisů. Plukovník Wennerström se chystá do Washingtonu. Má tolik odvahy, že se chce pustit sám proti tak dokonalé mašinérii zpravodajských služeb Spojených států. Dostal snad instrukce, jak se vetřít zadrátěné ploty a jak prokličkovat mezi hlídkami. Když se novináři dověděli o jeho zatčení, když už se schylovalo k procesu, objevovaly se stále častěji teorie, jak se rozvědčíkovi podařilo překonat všechny bezpečnostní bariéry. Novináři došli ke skeptickému poznání, že ani ta nejdůmyslnější opatření nejsou někdy nic platná. Nikdo nevidí lidem do svědomí. A tak se čas od času stane, že někdo ze zasvěcených mluví víc, než by měl, že jiný vynesl z budovinca spisy, na které se vztahovala nejpřísnější bezpečnostní opatření a venku je prostě prodal. Staly se takové případy a stále se dějí. Jenže akce plukovníka Wennerströma proběhly bez dramatických rekvizit, bez prolézání drátěnými bariérami a bez vypínání poplachových mechanismů. Novináři byli zklamáni, jak málo romantické byly metody plukovníka Wennerströma. Ozvaly se dokonce hlasy, že to, co dělal na půdě Spojených států, nemělo vůbec nic společného se špionáží. Ty dokumenty přece neobsahovaly ani státní, ani vojenská tajemství. Životní příběh Stiga Wennerströma je historií zrání muže od politické lhostejnosti k uvědomění. Jeho washingtonský pobyt v něm tvoří podstatnou kapitolu dovršení přeměny. Nový letecký ataše nastoupil do funkce v dubnu 1952. Přistěhoval se do hlavního města Spojených států s manželkou a dvěma dcerami. Jeho první setkání s poměry ve Spojených státech mělo svůj rub a líc. Američtí přátelé se ho hned po příjezdu ujali a poskytli mu pomoc, jaká je milá každému, kdo se najednou ocitá v neznámém prostředí. Pomohli mu najít byt, jeden z nich mu nabídl svůj vůz, než si koupí vlastní, postarali se o umístění jeho dcerky ve škole, uvedli ho i s manželkou do diplomatické společnosti. Ale současně se ozvala zpravodajská služba. CIA a všechny složky zpravodajských organizací USA mají stále nedostatek zpráv o Sovětském svazu. Wennerström pro ně představoval experta sovětských poměrů na nejvyšší úrovni. Nebylo tedy divu, že si u něho agenti podávali dveře. Pentagon je budova o půdorysu pěti úhelníků, v níž sídlí americké ministerstvo obrany a generální štáb US Army. Tiskový odbor zve občas některé vojenské přidělence z přátelených velvyslanectví na koktejly nebo na recepce. Někdy pořádá Pentagon mítinky pro vojenské představitele všech vyslanectví. Skončila oficiální část setkání, všichni už povečeřeli, podává se káva, hosté si přesedli k malým stolkům a baví se v hloučcích. Wennerström se ve své tmavě modré parádní uniformě mezi nimi vyjímá jako aristokrat mezi zbohatlíky. Má bezvadné vystupování, je příkladem diplomata staré dobré školy. Jeho sekretářka se o něm vyjádřila, že byl neobyčejně zajímavý, ale nikdy neběhal za ženskými. Jeho podřízený ve službě řekl, že byl jako zamknutý trezor, nikdo z něho nic nedostal. Margareta Söderblomová z kulturního oddělení švédského velvyslanectví ho považovala za mimořádně atraktivního muže, který stál vždycky o kousek výš než ostatní. Na fotografii z těch let připomíná ve své uniformě námořní kapitány z hollywoodských filmů, v nichž jde o velkou lásku a sympatické hrdinství. Dopil kávu a baví se s mužem, který patří k Pentagonu. Nejdřív si odsedli stranou, pak se spolu jdou projít. Když jsou konečně sami, Američan vypravuje a Wennerström poslouchá. Wennerström řekl mi, že bych mohl Američanům velice účinně pomoci. Chtěl by mi to příležitostně blíž vysvětlit. Domnívá se totiž, že mne to bude zajímat. Kdybych měl zítra odpoledne čas a chuť. Zpočátku jsem se polekal, že se dověděl něco o mých záměrech v USA. Přesto jsem přijal jeho návrh. Na zítří jsme odjeli jeho vozem k odlehlým kancelářským místnostem. Na dveřích nebyla žádná tabulka s označením instituce. Také se mi zdálo, že se můj průvodce moc dobře nevyzná ve Washingtonu. Dalo mu totiž dost práce najít ten dům. Představil se mi zřejmě falešným jménem. Pak se mě zeptal, jestli bych chtěl pomoci CIA s vyřešením jistého problému. Oddychl jsem si. Neodhalili mě, jak jsem se obával, a tak jsem s úlevou přisvědčil. Řekl mi, že mají na sovětském velvyslanectví materiál, který odtud potřebují dostat. Zeptal se mě, jestli tam často chodím. Když jsem přisvědčil, byl spokojen. Nešlo o složitý úkol. Wennerström slíbil muži z CIA, že přijme všechna pozvání sovětského velvyslance k recepcím. Při některé z nich ho pak osloví muž. Bude se legitimovat smluveným heslem. Až se naskytne vhodný okamžik, předá Wennerströmovi malý balíček. Dál nejde o nic víc než vynést balíček nenápadně z budovy a předat ho na určeném místě spojce CIA. Riziko je minimální. Švédského ataše nebude jistě nikdo podezřívat. Plukovník Wennerström později přiznal, že vynesl ze sovětského velvyslanectví dva takové balíčky a dostal od agenta po každé $1000. Nikde se ale neobjevila zmínka o tom, že se tak stalo se souhlasem sovětské rozvědky. Je málo pravděpodobné, že by byl Wennerström tolik riskoval bez předchozího uvážení. Navíc to byla službička, která byla pod jeho úroveň. Jestliže se snížil na úroveň poslíčka, pak věděl, proč to dělá. V protokolu vyšetřujícího soudce je jeho přiznání. Měl zřejmě své dobré důvody, proč je nadiktoval. Nabízí se jediný závěr, považoval spojení s CIA za vhodné krytí. Mluvčí Pentagonu popřel, že by se CIA nebo jiná zpravodajská služba snažila svést Wennerströma k akcím na půdě sovětského velvyslanectví. Zdůvodnil to tím, že by žádný zpravodajský důstojník neriskoval prozrazení důvěrníka, který pracoval pro Američany na sovětské ambasádě. Neseznámil by ho zbytečně s někým, koho CIA nijak nemůže kontrolovat, u něhož není záruka, že bude o takovém setkání mlčet. Tajný agent, který sedí přímo u pramene, je příliš cenný, než aby se v jeho případě postupovalo lehkomyslně. Toto prohlášení jen potvrzuje domněnku, že se dal Wennerström získat pro tak nepatrnou službu. Dostal tak do ruky možnost odhalit žábu na prameni. Ale CIA se po procesu zuby nehty brání, není reálné předpokládat, že bychom za nepatrnou službu zaplatili tak vysokou částku. $1000 bychom dali snad jen v tom případě, kdybychom jimi chtěli příjemce kompromitovat. Připadá mi směšné, že bychom to udělali dokonce dvakrát za sebou. Během vyšetřování Wennerström prohlásil, že se už nemůže upamatovat na heslo, kterým se měl legitimovat onen důvěrník ze sovětského velvyslanectví. Podle toho soudím, že je celé tvrzení vylhané. Za své praxe jsem se nesetkal s agentem, který by ještě po mnoha letech neznal přesné znění hesla z některého setkání. Ta slova jsou příliš důležitá, než aby je mohl zapomenout. 10.